bitecek, acılar da geçecek, tatlılar da bitecek, acılar da geçecek, tatlılar da bitecek, acılar da geçecek, tatlılar da bitecek, acılar da geçecek. Acılar da geçecek, tatlılar da bitecek, acılar da geçecek, tatlılar da bitecek, acılar da geçecek, tatlılar da bitecek, acılar da geçecek. Acılar da bitecek, acılar da geçecek.